The boy coming number one. For supper, Baba. Get you beat. Yo. Hela soma tako kwamba kila mtu anazo. Zilipo mwanangu silete mchezo. Kuwa za hela hakuna kwenda likizo. Hata wenzangu na mimi ambao tukuzaliwa nazo. Ete zileti fura kwa sikiza shauri yako. So swala la mjadala hindo iwe ramani yako. Pambana zwezako. Vigiana mwana mpaka change jina lako. Tunatolea sadaka sadaka tunazopata. Lana zinatepuka dua mbaya zinaturuka. Hata ufamu kwa nino ananita baba rotisa kama zapaka. I'm my brother's keeper. The white collar don kama poka stelano. Wanatangulia kufungela spotezi mapambano. Usiende mbali kumbuka kuna kurudi. Maya yote kapu moja man karibu na bugi. Moyo wa champion sioni competition. Mitiani ya maisha hufaulu kwa kwenda tuition. Aka ulimwengu nekutia fimbo za ugoko kwa kufunzwa na mamako. Kisi natama kupoteza koma ya mtu swezi mcheza. So usiponiona usiulize, jua tunko bize. Nazichanga si kwa uba. Kisi natama kupoteza koma ya mtu swezi mcheza. So usiponiona usiulize, jua tunko bize. Nazichanga si kwa uba. Ukiwa na siku ya kutafuta na ya kupata ipo. Riziki ya toi babako kwamba itakufuata ulipo. Na kutia moyo kukata tamaa mwiko. Sio lele mama ikibidi mnagombea fito. Penda hela usiziabudu usivukwe na utu. Roho yako sio ya chuma usiachewe na kutu. Sheria msumeno lakini haichani dhiki. Mawe yameiva na mkaa bado umebaki. Pesa hainunui furaha ufukara unanunua nini. Mimi nakimbiza hela mademu umewaachia nyinyi. Hizi sio habari za mjini ni habari zangu mimi maisha yana subtitle so lazima uniamini. Pata hela madui zako anune. Soft life man nigga mpunga ndo nguvu za kiume. Au endelea kulala kwa utakula ulichokiota. Asiye haso na sila ukija kita utatukuta. Moyo wa champion Sony competition. Mitiani ya maisha hufaulu kwa kwenda tuition. Aka ulimwengu nekutia fimbo za goko kwa kufunzwa na mamako. Kisi natama kupoteza koma ya mtu swezi mcheza. So usiponiona usiulize, jua tunko bize. Nazichanga si kwa uba. Kisi natama kupoteza koma ya mtu swezi mcheza. So usiponiona usiulize, jua tunko bize. Nazichanga si kwa uba. Zana mkama pema kama naishi Kigamboni. Iliso na pesa konde boy humuoni. Gari inafuka moshka nimepaki jikoni. Nuzipo mwona mudi nyama bunduki kwa kuna. I don't mind